Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts de les 9, és dimarts 4 d'agost i a aquestes alçades de la setmana ja toca parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui fem un repàs per les últimes dades de l'atur a Catalunya que, per cert, en aquest mes de juliol ja portem tot un trimestre registrant tímides baixades a les xifres d'aturats. Tot i això, cal fer un matís abans de felicitar-nos, perquè si el nombre d'homes aturats ha baixat gairebé un 0,8%, les dones ens quedem amb la meitat d'aquesta xifra, amb un 0,4% menys d'aturades. Encara som majories les dones entre la gent que busca feina. Així que aquí al programa ens intentarem posar les piles i buscar solucions i alternatives per trobar treball en temps de crisi. Recordeu que us acompanyem fins a les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. I a més, l'Anna Pitar ja està preparada per obrir-nos la clau de l'armari i l'Esther Bizuete, com sempre, tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Així crec que no falten raons per continuar sintonitzant la 96.3, el dial de Ràdio L'Hospitalet. Aquí us acompanyarem l'equip que fa possible aquest programa, el José Manuel Abadía, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Nou i set minuts de la nit. Avui m'agradaria apropar-vos una mica més a l'associació Dones en Xarxa, un lloc molt jove, diguem, amb poc més de 2 anys i que en un temps rècord ha aconseguit apropar internet i les noves tecnologies a molts racons de Catalunya. De fet, a l'altre costat del telèfon, per parlar-nos una mica més de Dones en Xarxa, tenim a la seva presidenta. Molt bona nit, Gemma Lienas. Hola, bona nit. Bé, Gemma, dèiem que Dones en Xarxa va néixer amb l'objectiu d'apropar les noves tecnologies, sobretot internet, a les dones, no? Sí, de fet, l'objectiu de Dones en Xarxa és que no hi hagi fractura digital, és a dir, que les dones estiguin incorporades a les noves tecnologies. Sobretot ens trobem que sovint dones d'una certa edat no aprofiten aquestes noves tecnologies. Però d'altra banda, les noies joves que sí que les aprofiten, el que estem intentant és que hi pengin continguts des de l'òptica femenina, és a dir, que la xarxa, que internet, no es converteixi en un lloc ple de continguts androcèntrics. I, per tant, aquesta és la nostra voluntat. A més, heu aconseguit, Gemma, acostar una miqueta més al món dels blogs a les dones. De fet, organitzeu un Birs en Blogs cada 2 mesos, si no m'equivoco, no? Sí, exactament, exactament, perquè potenciant les noves tecnologies i tot el que ens poden brindar, una de les coses que hem fet és aconseguir que moltes dones tinguin blog. De fet, nosaltres fem cursos de formació perquè la gent pugui incorporar-se en aquestes noves tecnologies. I una de les coses que fem és ensenyar a fer un blog. Bueno, hi ha d'altres dones que no necessiten que nosaltres hi ensenyem. Però el cas és que en aquests moments ja hi ha moltes blogueres i fem aquestes reunions de tant en tant de blogueres. De fet, teniu una xarxa molt àmplia de blogs que a la vostra web de Dones en Xarxa, que és donesenxarxa.cat, allà hi podran trobar els enllaços, no? Exacte. De fet, aquesta és una altra de les coses que nosaltres ens havíem proposat des del començament, quan vam iniciar Dones en Xarxa. Vam decidir que no tindríem un local ni tindríem un lloc per reunir-nos, però que tindríem una presència absolutament virtual, que és la nostra web. Aleshores, al nostre web hi poden trobar moltes coses, hi poden trobar aquesta xarxa de blogs que estan linkats a la nostra web, i poden trobar moltíssims articles d'opinió de dones. Clar, tots són dones amb una visió progressista, d'esquerres, compromeses amb molt interès per totes les qüestions ciutadanes i de drets d'igualtat. Tot això poden trobar-ne moltíssima informació a la nostra web. Però, per exemple, també hi poden trobar, no sé si saps que últimament hem posat en marxa un concurs de vídeos. El Femitic, t'anava a preguntar ara mateix per això. Perdó, perquè m'he avançat. No, avança't, Gemma. Explica'ns una mica en què consisteix això del Femitic, aquest concurs de vídeos per dones, no? Creats exacte, per dones. Exacte, jo volia dir que si entreu a la web trobareu més informació, perquè aquest, el Femitic, el que volem és que sigui un concurs de vídeos creats per dones, i realment una vegada més el que nosaltres volem és que les dones estiguin presents a la xarxa i que puguem promocionar l'accés de les dones a internet i visibilitzar els continguts creats per dones. O sigui, una mica torno a el que et deia al començament. Aquesta és la nostra lluita, el que nosaltres volem, que les dones estiguin presents a les noves tecnologies i que es visibilitzin tot allò que fan les dones, perquè si no, moltes vegades queda amagat darrere del que fan els homes. Sí. Aleshores, aquests vídeos, hi ha un calendari en què es poden anar presentant els vídeos. De fet, hi ha una web concretament que explica tot el referent a aquests vídeos, com han de ser, que és la www.femitic.cat, que allà es poden consultar les bases, es poden inscriure i es poden enviar vídeos. Penseu que els I vídeos... I es poden votar ser... també, oi, Gemma? Això és el que ara anava a dir, que del 18 de juny al 18 de setembre és el termini per presentar vídeos. Sí, encara hi sou a temps. Penseu que són vídeos que han de ser de 5 minuts, que poden ser en qualsevol format estàndard, que es poden ser en català o en castellà, i que l'única intenció, és a dir, el tema bàsic és dones i TICs, dones i noves tecnologies. I per altra banda, òbviament, que siguin respectuosos amb la perspectiva de gènere. Jo això us ho dic molt de passada, però realment si entreu a la web podeu veure totes aquestes bases i les podeu examinar amb calma. Però és que a més, del 19 de setembre fins al 9 de setembre hi ha el termini de votació de vídeos, és a dir, allà podeu visualitzar els vídeos i fins i tot posar-hi comentaris i a més votar. I finalment, al novembre, un jurat escollirà dos vídeos d'entre els més votats i es farà un lliurament de premis. Penseu que el segon premi són 2.000 euros i el primer són 5.000 euros. Que això realment per nosaltres sí, ha estat un esforç important, però realment ens interessava moltíssim, bueno, com és el nostre... És el nostre objectiu, que les dones estiguin presents en les noves tecnologies i a més visibilitzar el que fan les dones. I per tant ens va semblar que aquest concurs podia ser molt, molt important. Doncs Gemma, estarem pendents tant del concurs Femitic, a veure com acaba, qui són les guanyadores, i també, com sempre, estarem molt pendents del que fa Dones en Xarxa. Fins aviat, moltes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Gemma Lienas, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres, bona nit. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Nou i 11 minuts de la nit, continuem mirant a l'actualitat en clau femenina i ens fixem en les últimes dades de l'atur a Catalunya. Sembla que durant el mes de juliol, per tercera vegada consecutiva, s'ha reduït el nombre d'aturats. Concretament, 13.638 persones a Catalunya han trobat feina durant el passat mes de juny. Tot i això, recordem que encara hi ha més de 400.000 aturats a tot Catalunya i més de 3 milions i mig si parlem de l'estat espanyol. Encara queda feina per fer. A més, hi ha matisos que ens agradaria destacar. Com deia a l'inici del programa, si bé el nombre d'homes aturats ha baixat gairebé un 0,8%, les dones ens quedem a la meitat d'aquesta xifra amb un 0,4% menys d'aturades. A més, encara són majories les dones entre les persones que actualment busquen treball. Però tot i les xifres, tot i aquesta crisi, a les filles de Lilith volem plantar cara a la situació i preparar-nos de la millor manera per tornar a entrar amb força al mercat laboral. I com sempre, doncs, comptem amb expertes en la matèria que ben segur ens sabran aconsellar. Donem la benvinguda a una economista, entre d'altres coses, encarregada de donar suport amb la seva experiència a persones i empreses. Seria el que avui s'anomena coach personal. Bona nit, Isabel Campo. Hola, bona nit. Saludem també una psicòloga i també coach personal especialitzada en canvis professionals i qualitat de vida. La veritat que sona bastant bé. Bona nit, Soraya Vega. Hola, bona nit. Bé, com ja he dit, totes dues sou coach personal, un concepte doncs relativament nou aquí. Abans de començar, si us sembla, endinsar-nos en la matèria, matèria, doncs ens podríeu dir més o menys o traduir què és això de coach personal? Jo sé que coach és entrenadora, però suposo que això no té res a veure amb l'exercici físic, no? El que feu vosaltres. Bueno, hi ha una part interessant, sempre diem en coaching, que per tenir com una qualitat de vida, que deies que semblava interessant, s'ha de contemplar no només la part intel·lectual, la part emocional, la part espiritual, sinó que la part física, curiosament, influeix en la nostra vida. Per tant, sí que és veritat que no treballem com a entrenadors físics, però sí que donem importància i aconsellem que l'exercici físic forma part de la nostra vida. Parlant una mica de què és el coaching, jo diria que el coaching és un professional que ajuda a aquella persona que ho necessita, aquella persona que és conscient que realment vol fer un canvi, doncs a fer aquesta transició entre el moment en el que es troba, que no és el que li agrada, per la raó que sigui, i això, acompanyar-li en el camí cap a on vol estar, que és doncs aquesta millor qualitat de vida. Bueno. I més o menys suposo que està d'acord l'Isabel amb l'explicació, no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera. Y bueno, se trata de eso, de ayudar a la persona que siga su camino, que vaya desde el sitio en que está, por ejemplo, en este caso el paro, conseguir su trabajo y que no muera en el intento. O sea, el coach lo que te apoya es en los momentos de flaqueza, pues te dice, venga, tú puedes y saca lo mejor de ti. Aleshores, en temps de crisi, i suposo que els pacients o les persones que us consulten s'ho han disparat. A veure, bueno, no són pacients, no parlem de malalties aquí en el coaching, són persones que volen millorar la seva situació i és veritat que sí que és cert que, a veure, ens necessita molt la nostra figura, doncs per tal, sobretot com deia a la meva companya, que és fonamentalment aquesta injecció de motivació per tirar endavant, perquè sense això, per molt preparat, per molt bon professional que siguis, realment serà molt complicat arribar al teu lloc de treball, a aquest nou lloc de treball que t'està esperant. A més, acabem de dir doncs, que les dades de l'atur, ara mateix les dones són les més perjudicades. Vosaltres les dones sempre són les més perjudicades. Sempre. No sé com ens ho fem, escolta. Sí. Quin gafe tenim a sobre. Però sí, és cert que, no sé què penseu, potser es podrien canviar aquestes xifres. Creieu que ens queda per fer alguna cosa a les dones, llocs on no hem buscat, racons per trobar algun tipus d'alternativa, per exemple, en aquest cas, en el terreny laboral? Jo el que crec que és una qüestió de centralitat. Fins ara i encara, cada vegada menys, les dones ens hem centrat en un àmbit que no és el professional, que és el personal. I això encara ho arrosseguem. L'home mai s'ha plantejat que si es quedava a casa a la cura del seu entorn ecològic o si sortia a buscar feina o a treballar. Per tant, això ja ho té guanyat. Nosaltres sempre hem estat en aquest impàs de on ens situem, i més en temps de crisi. Vull dir, aquesta figura torna una altra vegada a ocupar un lloc de cura de l'entorn. I per tant, això s'ha de tenir en compte i és un tema que arrosseguem, no? Sí, jo crec que el síndrome aquí de Superwoman, crec que estaria molt clar, que intentamos llegar a todo y no llegamos a nada. Y bueno, la pareja tendría que ser más un equipo. Y bueno, pues dar espacio a los dos, no dedicarnos nosotras a todo el tema doméstico, a los hijos, que es parte importante y que lo deberíamos utilizar como un valor, una cosa nuestra a la hora de incluso buscar trabajo. Está muy mal valorado por las empresas, pero en el fondo, por ejemplo, tener hijos te hace una gran gestora de sentimientos, del tiempo, del ahorro. Y bueno, yo creo que necesitamos iniciativa, sabernos vender y tener más confianza a la hora de buscar trabajo. Arrel que m'has dit ara mateix això, Isabel, fa poc, per exemple, la Delina Cobos, de Comissions Obreres, ens deia aquí que a les dones encara ens falta una mica d'iniciativa a l'hora d'utilitzar els mitjans telemàtics per buscar treball. Creieu el mateix? Esteu d'acord? Ens hem de posar les piles, per exemple, per accedir a internet per buscar treball? Jo no estaria massa d'acord en el tema de potser que no és una barrera a nivell de gènere parlar de les noves tecnologies, sembla que no. És més a nivell de potser de nacionalitat, no, diria jo. Hi ha tota la gent que ve de fora, sí que és veritat, la gent immigrant. Aquesta gent ho té més complicat perquè és un tema que encara queda per treballar, no? I tant a nivell d'home com a dona. No establiria aquí una diferència important entre una cosa i l'altra. Però sí, és veritat que penso que el tema de l'autoestima és un tema bàsic, sí, de cara a la recerca de feina, a creure't que pots ocupar un lloc de treball digne per tu i que sigui adient a les teves competències professionals. Penso que això sí que és veritat, que s'ha de treballar més en dones que no pas en homes. Malgrat ara, tothom comença a estar una mateix, penso en el mateix sac. Sí. Però en temps de crisi potser és normal, no?, que minvi el tema aquest de que el treball no s'ajusti ben bé a les teves capacitats, perquè al final, doncs clar, un acaba acceptant allò que li permet viure i no sempre és el millor, potser. Jo diria que, a veure, normalment el que fem és no plantejar-nos què volem. I, per tant, agafem allò que se'ns presenta. Exacte. I jo crec que és molt important posar hincapeu en què és el que vull jo. Exacte. I justament en aquest moment de crisi penso que és una gran oportunitat justament per fer un plantejament de què vull jo a la meva vida professional i deixar d'acceptar tot allò que ens ve, que possiblement no sigui per nosaltres. Però davant la necessitat, què fem? Davant la necessitat, justament això. És tenir una recerca com molt incisiva i passa per plantejar-nos prèviament què és el que volem. Ah. És que creo que, bueno, nos movemos en una sociedad de quiero esto aquí y ahora y creo que hay que tener un poco más de paciencia. Sé que en según qué situaciones puede resultar difícil, pero es un momento de que si estás en el paro de pensar, meditar y decidir hacia dónde quieres ir, no coger el primer. Claro, en según qué casos, pues supongo que hay una necesidad, pero hay mujeres muy bien formadas que necesitarían esta meditación. Saber cómo están i saber a on quieren llegar. Es parla molt també ara de mateix de que les empreses busquen alternatives per pair o superar aquesta crisi, buscant coses noves, no? Suposo que en aquest sentit també es trasllada als treballadors, no? Es busquen persones diferenciades. Com podem aconseguir aquesta diferència nosaltres? Com ens podem diferenciar de la resta? Jo crec que el punt clau torno a estar en el mateix lloc i és conèixer realment què és el que tu vens. I fomentar-la, quin és el teu, no?, producte, o sigui, qui eres tu, per tant, no? I tornem una altra vegada al mateix punt. Quin és el teu objectiu? O sigui, primer, qui eres tu com a professional? Ser capaç de, en 90 segons, que diuen, o en un minut, ser capaç de poder vendre't? I aquesta és la diferència. I per, clar, poder fer això, has de tenir molt clar quina és la teva trajectòria professional, qui eres tu com a professional, tenir clar quins són els teus objectius, on vols arribar, i tenir-lo molt clar, perquè això es transmet. I l'empresa el que vol és gent segura, gent que pugui aportar aquesta proactivitat que es necessita, i bueno, i una part important de creativitat i de deixar-te anar, no? Que penso que això cada vegada més doncs l'empresa dona importància. I un aspecte que em sembla que és clau seria tota la part de la intel·ligència emocional. Es dona per segur que tu has de ser un professional. Ara no està tan clar que puguis gestionar les emocions i penso que aquí és la diferència. I és una part en què les mujeres, les dones, tenim molt a nostre favor, no? La gestió de sentiments, jo crec que ahí és un punt a nostre favor a l'hora de podernos ofrecer a una empresa, i sobretot el que quiere una empresa és que tu le generes un valor. Tu te tienes que presentar como que le vas a crear un valor, ya sea en innovación, ya sea en gestión de sentimientos o, bueno, en mil cosas, en ideas nuevas y en perseverancia, en trabajo, en responsabilidad, que muchas veces esto, yo conozco de empresas, pues que según qué puestos laborales, aquí no es por, bueno, enmarcar a alguien, ¿no? Pero hay más responsabilidad en la mujer. Y en la hora de los estudios es lo mismo. Y eso es un punto a nuestro favor y que lo tenemos que ofrecer ya. Y sobre todo crear valor y una formación continua. Y esto sí que lo recomiendo. Jo crec que un exemple molt gràfic d'aquesta diferència és el primer pas que hem de fer, no? Que és entregar el currículum. Suposo que a hores d'ara tothom estarà cansat, la majoria de la gent a l'atur, d'anar repartint currículums, però no oblidem que, evidentment, aquests currículums al final acaben a una pila de centenars, no? Hi ha d'haver alguna cosa, per exemple, aquí, que és el primer cop d'ull de teva carta de presentació que et faci diferent, no? Hi ha algun consell, algun truquet que ens podeu donar, doncs, per fer visible el nostre currículum, per fer-nos visibles? Bueno, jo aquí... sí, clar, o sigui, tenir molt clar el teu objectiu i plasmar-ho, com a objectiu professional, que això fins ara no es feia. Penso que és un punt important, que li puguis, en el, a primer cop d'ull, l'empresa, l'empresari o l'empresària pugui veure realment tu qui eres. I això és molt important. O sigui, objectiu professional, què és el que vols? I clar, i per tant, això cal treballar-se molt el currículum. No pot ser ni un currículum per 100 llocs de treball, sinó que una recerca molt estructurada i possiblement més de qualitat que no pas de quantitat ens assegura un èxit. És a dir, doncs, una miqueta adaptar el currículum segons on l'anem a entregar, no? I tant. És fonamental saber què és el que necessita l'empresa, conèixer el lloc de treball on et presentes i poder adaptar al màxim doncs tant la teva formació com sobretot les funcions que pots realitzar i que pots aportar tot aquell valor afegit que deies a l'empresa, no? Sí, és bàsic. Sí, jo crec que, com dices tu, és adequar el nostre currículum, no canviar-lo. O sea, el nostre currículum és el que és, però segons l'empresa o el sector al que ens dirigim, remarcar aquello que pues, a l'empresari le venga a la vista, no? Una experiència que venga d'acuerdo con esa empresa. Luego, que sea breve, no que sea muy largo, que sea conciso, que sea muy claro y que se vea rápidamente pues, cómo eres como profesional. Yo lo que también aconsejo, que a veces no lo hacemos, al final del currículum poner un poco nuestras aficiones y así nos pueden conocer más como persona. Y sobre todo que nos vean como una persona activa. Nunca poner, por ejemplo, que me gusta ver la televisión, por ejemplo, ¿no? Sería un poco error. Básicamente porque no es lo que te diferencia. Sí, positivizar el currículum es básico, es verdad. Es que sea muy positivo, muy honesto y bueno, y cualquier experiencia y formación. A veces pensamos que porque no esté titulada, pues no hay que ponerlo. Sí que hay que ponerlo, hay que incluirlo todo. Y como dices incluso tú, sí, experiencias que tampoco no has tenido contrato, ¿no? Que hay veces que mucha gente que viene de empresas donde no han estado contratados, esta experiencia también cuenta, sobre todo si tiene que ver en el puesto de trabajo al que te presentas, es básico. Aprovecharlo absolutamente todo, si has visitado países, es toda una serie de habilidades transversales y competencias transversales que no son, que no figuran en la experiencia profesional. Creo que eso es un elemento distintivo de lo que puede ser nuestra carta de presentación, nuestro currículum. Yo creo que sí. I un altre repte, suposo que pels afortunats i les afortunades que hagin passat aquest primer pas de que el seu currículum hagi estat escollit, doncs suposo que després passem a la temuda també entrevista personal, no? En aquest cas hi ha molta gent que se sent molt nerviosa doncs amb aquest fet de sentir-se avaluada o valorada, no? Hi ha algun truc també, algun consell que puguem donar doncs a aquelles dones que hagin de fer una entrevista personal? Com s'han de mostrar o què es valora normalment en aquestes entrevistes? Jo crec que aquí és bàsic, hi ha un consell que a més funciona molt, molt bé i que us regalo avui. Som afortunades. Per totes les nostres oients i homes també. Els que apuntin, ja vist paper, atentes. I és realment no veure l'entrevistador a l'entrevistadora com una persona humana. Ens oblidem que aquella persona que s'està entrevistant és com jo. I és de la mateixa qualitat i té les mateixes vivències i tenen els mateixos problemes i, de fet, o sigui, ens poden realment veure com un col·laborador i no com una persona que vol agafar-nos per allò de dir, mira, tu no t'agafo, no? Vull dir, que va a buscar els nostres punts febles. Doncs tenir molt clar quins són els punts febles ajuda també a superar i a veure que això, vull dir, poder-lo afrontar amb naturalitat és un punt important a la entrevista que ens hem de preparar, justament. Sí, yo creo que esto entra un poco dentro de ponerte en lugar del otro, ¿no? La empatía, ¿no? Claro que sí. Es ponerte en su lugar y luego, sobre todo, lo que yo digo siempre es suelta el miedo, agarra la confianza y que no es una prueba que vayas a salir lesionado, hay que prepararla, no obsesionarse y mostrar naturalidad. Una postura no relajada, lo justo, relajada y sobre todo mostrarte natural, como si estuvieras enfrente de una persona de confianza. I sempre honestitat. I tenir molt preparada, és veritat. Sí, aquesta part és bàsica, preparació. No? Perquè a vegades anem a l'entrevista amb el currículum i no sabem quin és el nostre currículum. És veritat que pensem que està allà i mira, tu llegeixes. No, s'ha de poder vendre tot allò que tu has exposat en el currículum, tenir-lo molt clar, que sembla una cosa òbvia, però a vegades no ho és tant en la pràctica, no? I per tant, doncs, tenir aquesta capacitat de poder convèncer l'altre que allò que tu has fet és el millor per l'empresa en aquell moment, no? Heu participat en algun procés de selecció, alguna de les dues? Sí, més d'un, és veritat, sí. O sigui, tant com a seleccionades, com a seleccionadora, sí, per tant, vull dir. Sí, seleccionadora també, és verdad. Sí, són consells de, realment per experiència, no?, el que esteu donant. Sí, tant, vull dir, potser ja són molts anys d'experiència. Quiero hacer un inciso que si alguien quiere buscar más información sobre las entrevistas y formación, en la página web educaweb.com tienes ahí muchas herramientas a la hora de preparar el currículum, la entrevista, las preguntas que te pueden hacer personales que a veces nos pillan de sorpresa y que no sabes cómo responder porque es algo que no te esperabas totalmente. Y bueno, son herramientas que hay que conocer. Doncs ara mateix que deies això, Isabel, de preguntes que no ens esperem, precisament és cert que ara avui dia doncs ha canviat bastant segons quins processos de selecció. Abans era l'entrevista personal, ara hi ha llocs on et fan un test psicotècnic, on a més et fan proves d'aptitud. En fi, que realment el tema s'està ampliant bastant, no? Sí, bueno, clar, que... A veure, ara ja la qüestió és que hi ha molta gent per un sol lloc de treball i, per tant, clar, vull dir, t'has de professionalitzar en la selecció de personal i això comporta que hagis de passar per moltes barreres. Cadascuna és un repte diferent, no? I cadascuna avalua competències diferents. O sigui, passes per una tècnica, després estan les bàsiques, després estan les transversals, que és veritat que cadascuna medeix aspectes diferents de la teva, de la teva candidatura, en aquest cas, no? I, per tant, és veritat que sí que saber a què ens enfrontem també és una eina per poder tenir més èxit i preparar-nos tots els processos de selecció cadascú d'ells, no? Saber quals són. Ara, per exemple, en Infojobs, que crec que és la més coneguda, te dan moltes herramientes també a l'hora de conèixer el sector, les empreses. Y luego yo el problema que veo aquí en las selecciones son las empresas mediadoras, que aún ponen más barreras, creo, a la hora de llegar al empresario en sí. Es de recursos humans, ¿no? Que a vegades hi ha empreses que contracten altres empreses perquè els hi passi la selecció. Esto yo creo que es algo en contra, pero bueno, que está ahí, que lo podemos saltar y como hablaba antes con Soraya, creo que aquí y ahora lo más importante en la crisis es buscar una red de contactos sociales y sociales. Y generarlos, aunque no tengamos, pues recordar amigos, exjefes, compañeros... Sí, proveedores, clientes, claro. O sea, que son gente que tenim com abandonada y que recupera contactes y de contactes a contactes, eso genera la xarxa aquesta, professional és bàsic, per accedir a un lloc de treball. Treure-li la pols a l'agenda, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera. Claro. Y a la memòria. Exacto, y que no estamos mendigando un puesto de trabajo, sino que piensas que te presentas como un profesional, no pensemos que, ay, pobrecito de mí, no. O sea, te presentas como un profesional. Y yo siempre digo, puede ser la solución a un problema de la empresa, y la empresa cuando necesita un profesional té un problema. I nosaltres podem ser la seva solució com a treballadors, com a possibles candidats. Per tant, és a dir, no hem d'anar en complexos, no? De som uns pobrets, que no m'agafaran, sembla que estigui demanant almoina, no és aquest el cas. No, hem de tenir molt clar qui són com a professionals i amb aquesta bandera anar a buscar feina. Fins ara també a l'estat espanyol érem darrers a Europa pel que fa al tema reciclatge laboral. Això suposo que també ho hauríem de canviar i començar a posar-nos les piles, no? Aprofitar també que estem aturats, doncs, escolta, per fer cursos i coses que en el seu moment l'excusa era no tenim temps, ara no hi ha excusa. És veritat. No. I això és cert que una de les grans oportunitats d'aquesta crisi, estic veient, és que gent, que col·lectius que no accedien al reciclatge, que mai s'havien plantejat un canvi fins i tot de professió, ara, gràcies a la formació ocupacional, doncs això és possible. I la gent s'ho planteja. I a mi em sembla que realment és un camí ideal per aportar a l'economia, per aportar a la teva a escala personal, com a desenvolupament personal i professional, em sembla com un recurs bàsic ara mateix en aquest temps. Exacte, i que a més se puede hacer a cualquier edad, que no pensemos que porque tenemos 54 años, yo conozco casos que han hecho un curso en la Generalitat de reciclaje, se han formado como ATS, están haciendo prácticas y han dejado un trabajo que no les gustaba o que estaban en el paro, y esta persona con esta edad ha empezado a trabajar como auxiliar o como

Em penso, Anna, que avui parlem de tendències impossibles. És a dir, sí, allò que és moda, que sempre diem que veiem a les passarel·les, però després una es pregunta, escolta, i això qui suposa per anar pel carrer? Sí, aquesta és la pregunta clau de típica veient les revistes, que dius, sí, bueno, a la model li queda molt maco, però després allò quan ho has de posar. Doncs avui farem un repàs per les tendències. Algunes que no sé si són els dissenyadors que s'empenyen en que ens ho posem o nosaltres mateixa, en aquesta bogeria per anar a la moda, però que al final algunes acabem caient i unes altres no. Avui intentarem posar ordre i seny a l'hora d'escollir tendències, no, Anna? I sobretot mirar què queda i no queda bé i què queda millor en una model que en una dona de carrer normal. No oblidem que no totes són model, m'escolta. No, clar, cadascuna a treure partit del que tenim. I per on comencem, Anna? Doncs comencem per una peça molt estiuenca, ara que és el que toca, que és la túnica. A mi personalment m'agrada, però quan has de posar una... Túnica tipus què? Tipus per anar a la platja, Anna? Vols sí, dir? Sí. Bueno, sí, de totes. Les d'inspiració grega potser després n'hi ha unes versions que són més portables, però sí, la túnica aquesta, el caftan. Sí. Aquells que a més són ben macos que dius, no, per anar a la platja no m'ho posaré. O sigui, hem d'anar amb compte, no?, amb la túnica, sí. Sí, perquè a més correm el risc de que ens confonguin amb rapel i no cal. No cal, no cal. No, per això jo pense que les famoses, normalment quan se la posen és perquè Valentín o algun d'aquests els ha invitat al seu iot i és el lloc on podem fer gala. Qui tingui sort d'anar a algun iot o alguna festa d'aquestes, doncs bé, però escolta, els que anem a Castelldefels potser que tirem millor del pantaló curt i la samarreta tota la vida, no? Clar, no, a més la túnica és una peça susceptible de convertir-se en una disfressa. Sobretot si la combinem amb Pamela ja i adaptem el look Nàtia Abascal. que tampoc cal, diguem, un gra massa, no? Sí, potser massa, potser un look massa inspirat en l'estètica marbellí que cal evitar. Cal evitar, sobretot perquè aquí estem una mica més al nord. Per on seguim, Anna? Doncs una altra peça que també que me té completament desconcertada són les sandàlies abotinades, que són aquestes que són més tancades, i la seva versió més inversemblant, que són els botins sense puntera. O sigui, a veure, un botí, que és un calçat, diguem, d'hivern, que el transformem d'estiu, però no cal decidir estiu perquè encara és tancat, vull dir... Clar, és que quan se suposa que t'has de posar allò? Al gener se't queda el peu... Gelat. Sí, com un polito. I a l'agost, ara no te'l posaràs perquè se't cou el peu a dins. O sigui que... Aleshores, què fem? Estacions intermitges, tardor, primavera? Sí, bueno, la solució que proposen a internet i a les revistes i bueno, els dissenyadors és posar-li mitjons, és a dir, sandàlies amb mitjons. Que... Però això tota la vida m'han dit que és molt hortera i és de guiri. Clar, ahí està. Tota la vida criticant-lo. Tota la vida criticant els guiris que van amb el mitjó blanc i la xancleta. I ara resulta que és el nou mas del trendy. Doncs escolta, jo no acabo d'entendre-ho, eh? No sé si gosaria posar-me mitjons amb sandàlies, eh? Clar, potser ha sigut alguna blogger anglesa que en la intenció de fer tendència d'allò que nosaltres hem considerat sempre hortera, algunes les ha convençut, perquè jo tinc que reconèixer que he estat temptada alguna vegada de posar-me sandàlies amb taló amb un mitjó. Però després, clar, et mires al mirall i dius... És que ja el següent pas em sembla que serà posar-me un barret de mexicà i anar-me a recórrer la Rambla. Aquí ho va posar de moda l'Esperanza Aguirre, que també va sortir amb sandàlies i mitjons, eh? Clar, és que Esperanza també, ella segueix les tendències. Ella també mira el boque de tant en tant, però em seguint, Anna. Clar, jo el màxim que he fet en aquest sentit ha sigut sandàlia amb mitges i ja em costa una mica, eh? Doncs i després bueno, de les sandàlies, què més hem d'evitar, Anna? Per no anar disfressades pel carrer, clar. Doncs seguint amb aquesta línia, estan les botes, que jo... Les, o sigui, a l'hivern són una peça fonamental, però n'hi ha algunes que s'atreveixen a portar-les fins i tot a l'estiu, bueno, amb la calor que fa. Això ja em sembla la gosseria màxima. Sí, a mi de pensar-ho ja m'entra calor, però bueno... La veritat és que queda bé, jo no m'ho posaré, però sí que és veritat que quan ho veus estèticament queda maco. Jo fa un parell de setmanes vaig estar al festival de Benicàssim i allí era la tendència habitual. Estaven totes les angleses, que les veies molt fresquetes elles, amb el seu biquini, el seu short o la seva faldilla. I vinga, les botes. I després les botes. Per tenir el peu ben calentó. Clar, no et penses que eren botinets d'aquests finets d'entretemps. No, eren botes... Botes altes. De Harley. Ostres. Sí. D'allà per anar al campo. Total, que el peu al final se'ls va fer un número més petit perquè tan suar allò de perdre car o greix per algun lloc. Sí, o això o encara estan intentant treure's la bota. Una de dos. Doncs ja els hi preguntarem, o potser ho veiem per algun blog. Déu-n'hi-do també qui dormís amb ella a la tenda de campanya. A la tenda de campanya, no sí, sí. No voldria ser jo. No. Què més hem d'evitar, Anna? Aquestes doncs, modes una mica estranyes. Sí, també entre el calor i el fred estan les toreres. Que, sobretot sí. Aquestes que són així com curtetes, a mi personalment me va agradar una, ara recordo, a principis de temporada, que era de pell, amb màniga sí. Francesa, que ja... Que és mitja màniga, no? Sí, que és una màniga pel colze, més o menys, sí. I curteta. Que sí, a la perxa quedava molt mona, però després te l'emproves i no t'arriba ni fins al melic. I és una cosa que... Clar, és que no arriba de ser jaqueta. Sembla que t'hagis de portar una jaqueta que hagi encongit quan l'has picat a la rentadora. Clar, el problema no és que... No tapa els ronyons, no t'arriba a tapar el braç perquè vols jaqueta. Ves amb samarret directament, no? Sí, sí, és que és una cosa per lluir-se, bàsicament. Mm-hmm. El problema és això, que a més ara estan les tendències de les samarretes curtes, aquestes que deixen el melic a el descobert, o l'altra totalment oposada, que és de les talles grans, d'aquesta tendència dels americanes llargues i els pantalons com si els haguessis robat al teu nòvio. Doncs amb això també hem d'anar en compte per no semblar Frankenstein pel carrer. Clar, no? És que passem de la talla Nenuco a la talla Pau Gasol. I no, un potser terme que mig. Mirem la nostra, no? Clar, sí. Que està bé la tendència oversize, a mi m'agrada, i sí que és veritat que n'hi ha moltes coses i n'hi ha moltes coses que ja estan adaptades al cos femení, sí. Però has d'anar en compte perquè si no sembla que li hagis robat el traje al mort i tampoc fa falta, no cal. Després, una altra tendència que també ve amb força són les plomes. Que jo, què vols que et digui? A mi me recorden una mica... una mica cabaret, una mica sí. Norma Duval i la revista. Això t'anava a dir jo. Jo a mi me recorda una mica a les vedets del destape. Sí. I s'ha d'anar amb una mica de cura perquè si no, doncs... Sí, si no només et quedarà baixar les escales de Plaça Espanya o del metro o alguna vedet, no? I... Clar, potser tampoc jo, seria el plan. Em sembla que la clau està en restar-li importància a aquella peça i sobretot no combinar plomes amb plomes. Saps? Doncs mica en mica jo crec, Anna, que hem anat fent llista, més o menys tenim en compte què ens hem de posar i com ens ho hem de posar i com hem d'interpretar les tendències. No podem ser un catàleg d'una revista caminant pel carrer perquè, escolta, un ha de ser potser més pràctic. Clar. Pràctic com tu i els teus consells, Anna Pitar, moltes gràcies i bona nit. Fins la setmana que ve. Bona nit. Fem una volta per la història en femení. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. 9:53 minuts de la nit. Arribem ja a la recta final del programa de les filles de Lilith, però evidentment no ens podem acomiadar sense abans fer la nostra particular volta per la història en femení de la mà de la Esther Bizuete. Bona nit. Bona nit, Laura. Bé, Esther, avui crec que si escoltem i parem atenció una miqueta a la música que sona de fons, potser hi estem donant alguna pista sobre de qui ens parlaràs avui, no? Jo crec que sí, pugem no? Pugem una miqueta a sintonia, pugem la música, a veure si els hi sona. No sé, veu sensual, veu molt femenina, seductora. De qui parlarem avui, Esther? Doncs avui parlarem de, bueno, una de les dones considerades com a femme fatale, la Marlene Dietrich. Ostres, Marlene Dietrich, femme fatale i un dels icones, diguem, sexuals i mites sexuals del cinema, no? Sí, la veritat és que sí, va ser un mite sexual i una gran dona i famosa del segle XX. I a més va ser una dona també famosa, diuen que per ser bastant rebel, Esther, per la seva època, no? Era un caràcter ben fort. Sí, la veritat és que sí, era un caràcter molt fort, bastant masculí, però clar, també hem de tenir en compte l'època que li va tocar viure, una època una mica dura. De fet, des de ben petita, amb només uns anys, ella ja deia que li agradava que li diguessin Paul, o sigui, ja s'identificava ella mateixa amb un nom de noi. O sigui, ella ja reivindicava potser aquella llibertat que tenien més els homes i no tant les dones de l'època, no? Sí, era com si ja deixés entreveure aquesta ambigüitat sexual que l'acompanyaria durant tota la seva carrera. On va néixer la Marlene Dietrich, Esther? Doncs va néixer a Berlín, el 1901, amb una família bastant acomodada. El seu pare era lloctinent de la policia i la seva mare venia d'una família benestant alemanya. Però aviat va arribar a la desgràcia, no?, pel que seia la seva família. Vull dir, aquella felicitat de família idíl·lica no li va durar gaire a la Marlene Dietrich. Bé, sí, perquè el seu pare va morir només quan ella tenia 6 anys i la seva mare es va haver de fer càrrec d'ella i de la seva germana més petita, però bé, la seva mare es va tornar a casar als pocs anys amb un general de l'exèrcit alemany. Vull dir que sempre va tindre una situació bastant benestant. I quan es va tornar a casar amb aquest general, l'educació de la Marlene va canviar una mica? Sí, sí, perquè, la, bueno, atenent al caràcter d'aquest, del nou company de la seva mare, que era militar, doncs ella va anar a un internat només de noies i la va rebre una educació molt estricta. I aquí ja es va començar a veure com una nena molt rebel que es rebel·lava contra les normes estipulades i contra aquest esquema de vida que tant oprimia la dona en aquesta època. I quan va començar la Marlene a interessar-se pel món de, diguem, de l'art, del cinema, del teatre? Doncs va ser en una època bastant moguda i bastant efervescent en aquest àmbit del teatre i del cinema que van ser els anys 20. Ella ja es va començar a moure entre els teatres de Berlín i Viena i, bueno, va començar a fer contactes amb gent del món de l'art i del cinema com Max Reinhardt, que li va proporcionar els seus primers papers al cinema. I després d'això, doncs, ja va fer grans papers. A mi se'm ve al cap ara mateix, Esther, la famosa pel·lícula de l'Àngel Blau. Aquí va ser quan la Marlene, diguem, va sortir catapultada cap a Hollywood, no? Sí, a partir d'aquest va ser el seu gran èxit i va començar la seva carrera, que va començar a ser imparable. Mm-hmm. Ja després de l'Àngel Blau van venir pel·lícules com El Marroc, La Venus Rosa o El Diable és una dona, que ja la van col·locar al cim de les estrelles de Hollywood. I pel que fa a la seva vida personal, vull dir, aquesta vida, diguem, tan moguda que portava al cinema ja li permetia, doncs, poder combinar-la amb una vida personal més o menys estable, Esther? Home, no, la veritat és que no va ser gaire estable la seva vida personal. Com totes les dones que portem últimament a la història en femení, va tenir una vida amorosa també intensa. De fet, ella es va declarar també obertament bisexual i se li va reconèixer una relació amb Greta Garbo, a la que va conèixer treballant també al cinema. Uh-huh. O sigui, no es va arribar a casar mai, la Marlene? Sí, sí, es va casar amb un, però amb una persona molt modesta, completament anònima, una persona també del món del cinema, però era una ajudant de repartiment, vull dir, una persona així molt humil, i que es deia Rudolf Seiber, i de fet va ser amb ell amb qui va tenir la seva única filla, que es deia Maria. Uh-huh. I a mesura que anava avançant la seva carrera, la Marlene ja estava contenta del tema aquest de ser gran estrella o mite sexual del cinema. Com ho portava ella, això de ser icona de bellesa? Bé, de fet, jo crec que ella sí que li agradava i li agradava aquesta imatge, el que va és que també intentava com preservar-la, sinó ella volia que se la conegués per això, per una icona femenina, però a la vegada com ambigua, i volia ser això, una estrella del cinema, un mite. Per això, bueno, allà en els darrers de la seva carrera cada cop va limitar més les seves aparicions públiques perquè ella volia que la recordessin això, com una icona, com un mite, com una dona espectacular. I que resistia a fer-se vella, no? Sí. També com molts mites dels que hem parlat, sobretot al cinema, i si té a veure amb la imatge, doncs molt més. Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, ara mateix també hi ha moltes que resisteixen a fer-se grans. El que passa és que ara tenim el Botox, que ja ajuda sempre una sí, mica. Sí, això ja sembla que no cal amagar-se a casa o deixar les pel·lícules no. com a record, sinó que una doncs, ja es va traient ens de sobre. En tot cas, doncs, ni el Botox ni res, crec que pot fer passar la història algú com va passar, en aquest cas, la Marlene Dietrich, no? No, la veritat és que no crec que avui dia hi hagi cap altra estrella de Hollywood o cap altre actiu que iguali el que va ser Marlene Dietrich per la història del segle XX i per la història en femení. Doncs, Esther, gràcies a tu. Continuarem coneixent també més dones que hagin passat a la història, en aquest cas, la història en femení. Moltes gràcies i bona nit, Esther. Bona nit, Laura. És 59 minuts de la nit. Hem arribat ja al final de les filles de Lilith. Recordeu que si voleu recuperar alguna de les coses que heu escoltat avui o d'altres programes anteriors, doncs ho podeu fer al nostre blog. Apunteu les filles de Lilith tot junt, blogspot.com. Allà us esperem i també us esperem aquí a Ràdio L'Hospitalet la setmana que ve. Passeu una bona nit i una bona setmana. ...96.3 FM. Bona nit, són les 9. Us parlem Alba Grifell i Elisenda Ariza. Una dona de 35 anys podria ser la primera víctima mortal de la nova grip a Catalunya. Estava ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona i patia diverses malalties cròniques importants. Ara s'investiga si la causa de la mort és la nova grip. Tot i així, el president de la Generalitat, José Montilla, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. Jo crec que la gent pot estar tranquil·la. Ara bé, la grip A existeix, no? I la prova és que hi ha hagut una persona morta. És una persona que tenia altres malalties. No cal és infondre, jo crec, que ni por al respecte, ni tampoc ocultar un tema que és més que evident, no? El nostre país i en aquest moment. Si es confirma que la dona mor per la nova grip, seria la 8a mort a Espanya per aquest virus. 3 persones segueixen ingressades amb pronòstic greu a diferents hospitals catalans. Tots 3 són homes i tenen 31 anys. A nivell mundial, la xifra d'afectats per la nova grip s'eleva a 162.000 i els casos es reparteixen en més de 160 països dels 5 continents. Més de 1.100 persones han mort arran d'aquesta malaltia. Ja han pogut tornar a casa les 7 persones que els Mossos d'Esquadra han evacuat aquesta tarda de dues cases de pagès properes a l'àrea de l'incendi declarat, a prop del barri de les Vioses, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura al Baix Empordà. L'incendi, que ha afectat unes 5 hectàrees, continua en fase de control. 8 dotacions dels bombers treballen ara per extingir les flames. El govern central ha defensat la independència de la Fiscalia General de l'Estat davant les crítiques del Partit Popular per la seva decisió de presentar un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de València d'arxivar la causa contra el president valencià Francisco Camps. El PP ha presentat en el Congrés una petició de compareixença del fiscal general, Cándido Conde Pumpido, per a que expliqui, diuen, la utilització d'aquesta institució al servei del govern. Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana volen portar el decret llei que regula el fons de reestructuració i ordenació bancària al Tribunal Constitucional després que el Consell Consultiu dictaminés que vulnera competències de la Generalitat. En concret, l'organisme assenyala que el decret no respecta el dret de veto de la Generalitat en la fusió de caixes d'estalvi que hagin estat intervingudes pel Banc d'Espanya. El president Montilla, però, aposta pel diàleg amb el govern espanyol abans de portar el frop al Constitucional. L'atur ha pujat a Catalunya al juliol després de 2 mesos consecutius de baixada. Segons les dades del Ministeri de Treball, el mes passat es van registrar 7.600 desocupats més a Catalunya. En canvi, en el conjunt d'Espanya, l'atur va baixar de 21.000 persones. El director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Joan Josep Barbel, ha assegurat que aquest repunt de l'atur era previsible. Barbel ha explicat que el perfil de l'aturat és el d'una dona que treballa en el sector dels serveis. Com Ràdio Esports. Bona nit, us parla Ana Borrell. El Real Madrid ha tancat el fitxatge de Xavi Alonso. Així ho ha comunicat el Liverpool en la seva pàgina web. Els números de l'operació, tot i que no són oficials, rondarien els 30 milions d'euros de traspàs. El jugador firmaria per 4 anys i 4 milions i mig de per temporada. Només estan pendents que el futbolista passi el reconeixement mèdic. El fitxatge d'Alonso pel Madrid tanca les portes del Barça de manera pràcticament definitiva a Javier Mascherano. Qui sí podria arribar és Juan Mata, el davanter del València. Avui el pare i representant del jugador ha passat pel Què has dinat de Com Ràdio, expressant l'orgull que el produeix que un entrenador com Guardiola s'interessi pel seu fill. Pues eso es un orgullo, ¿entiendes? Que un entrenador, un campeón de todo, que le guste la manera de jugar y que lo vea un perfil de jugador de Barcelona, pues no cabe duda que es un orgullo. El pare de Mata, però, ha reconegut que, malgrat que al jugador li agradaria fitxar pel Barça, no s'han produït els contactes i, per tant, estudiaran l'oferta de renovació que el València té previst oferir-los. Pel que fa a l'Espanyol, marxa dimecres al matí cap a Itàlia, fer-hi la gira de pretemporada. Mauricio Pochettino s'endú 24 jugadors amb les novetats d'Òscar Sielva i el porter del filial Víctor Ibáñez. El primer partit de la gira serà el mateix dimecres, demà a 8:45 contra el Nàpols. En bàsquet, el Rigal Barça ha fet una oferta al DKB Joventut de 3 milions d'euros per Ricky Rubio. De moment, però, han tornat a rebre la negativa del club verd i negre, tot i que supera els 700.000 euros la primera proposta. El bàsquet Manresa ha arribat a un acord per renovar el pivot Alfons Alzamora per dues temporades fins juny de 2011. Alzamora, de 30 anys i 2 metres i 6 centímetres d'alçada, ha complert aquest any la seva segona temporada a les files del conjunt vegenc. El Manresa ha decidit no renovar el contracte, però, de Javier Bulfoni. Així ho ha confirmat el club en un comunicat en què agraeix la professionalitat del jugador argentí. Com Ràdio. Notícies. Ràdio, l'Hospitalet, 96.3.